สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่22ถึงข้อ25เรื่องของการพิพากษาพี่น้องครับเช้าวันนี้พระเจ้าพระเจ้าความว่าดังนี้โปรดฟังครับจากนั้นพระเยซูเสด็จไปสั่งสอนทั่วหมู่บ้านและเมืองต่างๆขณะทรงมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มบางคนทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรอดหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าไปทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านตื่นและปิดประตูแล้วท่านก็จะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกและอ้อนวอนว่านายเจ้าข้าขอเปิดประตูให้เราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนเมื่อนั้นท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับท่านและท่านมาสั่งสอนที่ถนนของพวกเราแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนจงไปให้พ้นเจ้าคนทำชั่วทั้งปวงที่นั่นจะมีการร่ำไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อท่านเห็นอับราฮัมอิสอักและยาโคบกับผู้เผยพระชนะทั้งปวงในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ตัวท่านเองถูกโยนออกมาผู้คนจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกจะเข้ามาประจำที่ของตนที่งานฉลองในอาณาจักรของพระเจ้าอันที่จริงบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นและคนต้นจะเป็นคนสุดท้ายพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จุดใหญ่ใจความอยู่ที่ข้อ2ข้อนี้นะครับข้อที่25ครับเมื่อเจ้าของบ้านตื่นและปิดประตูแล้วท่านจะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกและอ้อนวอนว่านายเจ้าข้าขอเปิดประตูให้เราด้วยและเขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนอีกข้อหนึ่งครับอยู่ในข้อที่30อันที่จริงบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นและคนต้น จะเป็นคนสุดท้ายเชิญครับ2ประเด็นที่สำคัญในพระคัมภีร์ตอนนี้ประเด็นแรกนั้นมีความหมายว่ามีคนส่วนหนึ่งครับที่เข้าไปไม่ได้ในที่สุดถามว่าทำไมเข้าไปไม่ได้พระเจ้าจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนคนที่เข้าไม่ได้ก็จะอ้างกับพระเจ้าบอกว่าเราเคยกินดื่มกันไม่ใช่หรือพระองค์เจ้าข้าและพระองค์ก็เคยมาสอนที่ถนนของพวกเราหมายความว่าเราก็เคยมาฟังคำสั่งสอนของพระองค์แต่พี่น้องครับที่นี่ในข้อที่27มีคำตอบครับจากพระเจ้าพระเจ้าตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนจงไปให้พ้นเจ้าคนทำชั่วทั้งปวงจุดใหญ่ใจความประเด็นหลักที่สำคัญก็คือคำว่าเจ้าคนทำชั่วทั้งปวงคนที่ทำชั่วแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะเคยกินดื่มกับพระเยซูหรือแม้ว่าเขาเคยพระเยซูเคยเสด็จมาที่บ้านของเขาที่ถนนของเขารู้สึกมีความคุ้นเคยกับพระเยซูแต่แท้จริงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นก็ล้วนแต่ชั่วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการพิสูจน์ความเชื่อนะครับต้องพิสูจน์ด้วยการเชื่อฟังครับพระเยซูสอนเราให้เรางดเว้นจากการทำชั่วคนเหล่านี้แม้ว่าจะมีความคุ้นเคยมีความสนิทสนมขนาดไหนก็ตามกับพระเยซูแต่เขาไม่ได้มีความเชื่อฟังพระเยซูพระเยซูเคยตรัสว่าคนที่เชื่อฟังเราทำตามเราเท่านั้นจึงจะนับเป็นญาติของเราครับคนที่เคยเชื่อฟังเรานะครับคนที่รู้จักเรานะและไม่ได้เชื่อฟังตลอดนะครับคนที่เคยรู้จักเราเคยได้ยินคำสอนของเราแต่ไม่ได้ทำตามคนพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันกับพระเยซูไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพระเยซูและเขาก็มีชีวิตอยู่ในความชั่วความบาปนะครับนี่คือประเด็นแรกที่สำคัญในเช้าวันนี้ประเด็นที่สองเราก็จะเห็นว่าในข้อที่30ครับในข้อที่30ได้พูดถึงว่าบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนต้นและบรรดาคนต้นก็จะกลายเป็นคนสุดท้ายถามว่าอะไรครับที่อยู่ที่นี่พระเยซูเสด็จไปตามบ้านเมืองของคนยิวแล้วก็สั่งสอนเขา มีคนหนึ่งครับเขาถามพระเยซูว่าพงเจ้าข้าคนที่รอดนั้นมีน้อยหรือนะครับคนที่รอดนั้นมีน้อยหรือหมายถึงว่าคนที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในที่สุดแล้วมีน้อยไม่ได้มีมากคนที่ถามคำถามนี้มักจะคิดถึงความแน่ใจในความรอดของตัวเองศาสนายิวนะครับมีอาจารย์สอนพวกธรรมอาจารย์ก็ดีนะครับพวกฟาริสีก็ดีพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อไม่เหมือนกับพวกเราครับความเชื่อของพวกเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเชื่อว่าชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความรอดร่วมกันแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องแสวงหาส่วนตัวครับขอให้เข้าศาสนายิวนะครับขอให้เข้าศาสนายิวแล้วก็ทำตามประเพณีกฎเกณฑ์บทบัญญัติของคนยิวก็จะรอดได้เพียงครับพระเยซูถือโอกาสนี้สอนเรื่องการพิพากษาในข้อ24พระเยซูตรัสอย่างนี้ครับว่าจงเพียรเข้าไปในประตูแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้คำว่าจงเพียรพยายามเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าความรอดเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มานะครับความรอดไม่ได้เกิดจากการกระทำครับชัดเจนนะครับความรอดเป็นพระคุณและด้วยเหตุนี้เอง ความหมายของประตูแคบนั้นก็มีความหมายเกี่ยวกับความลำบากครับความยากลำบากที่หลายคนต้องประสบในการต้อนรับพระเยซูในการมีชีวิตเป็นสาวกของพระเยซู ความยากลำบากเหล่านี้ได้แก่การข่มเหงครับได้แก่การถูกตัดขาดออกจากครอบครัวครับได้จากการถูกขับออกนะครับจากชุมชนของคนยิวเป็นต้นพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นคริสเตียนได้เขามาจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนแน่นอนครับย่อมถูกต่อต้านย่อมต้องข้ามนะครับข้ามอุปสรรคขวากหนามหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะมาเป็นคริสเตียนแท้การเข้าประตูคับแคบนั้นมีความหมายเป็นไวยาว่าคนนั้นไม่สามารถผ่านประตูเข้าไปได้ถ้าหากว่าเขายังแบกสัมภาระแบกสิ่งต่างที่ยังทวงอยู่นะครับสิ่งต่างที่ทวงอยู่หรือสัมภาระนั้นอาจจะหมายความถึงความปรารถนาของตัวเองเป้าหมายของตัวเองนะครับโกที่ตัวเองตั้งไว้นะฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายโลกหรือแม้กระทั่งความหยิ่งยโสครับหรือแบกทรัพย์สมบัติที่คอยขัดขวางเขาไม่ให้เข้าไปสู่ความรอดได้พระเยซูทรงเป็นพระอาจารย์เป็นผู้สอนที่ดีที่สุดแล้วฝูงชนจำนวนพันๆคนก็มาลุมล้อมพระเยซูจะฟังพระองค์พระเยซูก็เลยเล่าเรื่องในข้อที่25ถึงข้อที่27นะครับที่เราได้อ่านไปแล้วเล่าเรื่องนี้ครับว่าชายคนหนึ่งปิดประตูบ้านของเขาและมีประชาชนยืนอยู่ข้างนอกขอบประตูเพื่อขอเข้าไปเจ้าของบ้านตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนพี่น้องครับประตูนะครับก็เล็งถึงวิธีนะครับหรือวิธีการที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์พระเยซูตรัสคำอุปมาที่เล็งถึงพระองค์เองครับพวกธรรมอาจารย์สั่งสอนในธรรมศาลาพระเยซูเป็นผู้เดียวที่สั่งสอนตามถนนบนหุบเขาบ้างจากบนเรือบ้างในบ้านบ้างพระเยซูทรงมีวิธีการสอนสถานที่การสอนที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับแสดงว่าพระเยซูต้องการให้คนทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินเรื่องราวของการกลับใจใหม่ได้ยินเรื่องราวของการกลับมาหาพระเจ้าผู้ที่ไม่ฟังกันทรงเรียกให้กลับใจใหม่ของพระองค์ประตูสวรรค์ก็จะปิดสำหรับคนคนนั้นครับในวันที่พากษาคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระเยซูก็จะถูกขับไล่จากแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่ที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันบรรดาผู้ที่หลงหายไม่สามารถเข้าไปได้ก็จะโกรธแค้นและอ้างโน่นอ้างนี่แต่ในที่สุดเขาจะสิ้นหวังครับเพราะอะไรครับเพราะเขามักจะมองเห็นบรรพชนแห่งความเชื่อในสมัยโบราณของคนยิวก็คืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบและบรรดาผู้เผยพระชนะพวกเขาเนี่ยก็คือคนเหล่านั้นที่ได้ตายไปโดยมีความเชื่อและการเชื่อฟังครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ก็คือองค์พระเมสสิอาห์หรือแผ่นดินสวรรค์ยังมาไม่ถึงเขาแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับครับและเขาเตรียมตัวเขามีความหวังและเขาเชื่อเพราะฉะนั้นเขาเตรียมตัวรับไว้ตั้งแต่ไกลพี่น้องครับในเช้าวันนี้ เราจะมาถึงประเด็นที่ว่าคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายนะครับก็คือชาวอิสราเอลบางคนเนี่ยเชื่อว่าการเป็นเชื้อสายยิวจะช่วยเขารอดในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าพวกต่างชาตินั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะรับข่าวประเสริฐไม่มีสิทธิที่จะเป็นลูกของพระเจ้าเลยนะครับสำหรับคนต่างชาติพวกฟาริสีเชื่อว่าการประพฤติตามศาสนาการมีตำแหน่งในศาสนายิวก็จะเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความรอดของเขาและพวกเขายังเชื่อว่าคนง่อยคนตาบอดคนยากจนไม่สามารถมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าได้พี่น้องครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่าหลายคนต้องประหลาดใจที่เห็นใครเป็นคนต้นเพราะอะไรครับเพราะคนต้นนั้นคือคนที่มีความเชื่อนะครับไม่ใช่เป็นคนรักษาศาสนาไม่ใช่เป็นคนรักษาประเพณีไม่ใช่เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงแต่คนต้นนั้นจะต้องถ่อมใจครับถ่อมใจคนที่อยากจะเป็นคนต้นต้องถ่อมใจเมื่อถ่อมใจแล้วต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงชีวิตตรวจสอบชีวิตกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอในแต่ละวันเพื่อที่ชีวิตของเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทางด้านความคิดคำพูดและการกระทำเปลี่ยนแปลงลงไปในส่วนลึกก็คือท่าทีทัศนคติที่อยู่ในใจและเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละครับแน่นอนมันยากใช่ไหมครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดความลำบากในการติดตามพระเยซูแต่นี่ครับพระเยซูสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องนั่งลงคิดครับว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าเมื่อเราจะได้ชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ที่มีสง่าราศีด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเหลือพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน